ten moment. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów użytkowych Volkswagen z rocznika 2016. Sprawdź dostępne sztuki z mega rabatami i wybierz niezawodnego Volkswagena Transportera już od 1120 zł netto miesięcznie w leasingu dla przedsiębiorców ProfitLease z promocyjnym pakietem ubezpieczeń 1,9%. Szczegóły u dealerów Volkswagen Samochody Użytkowe i na stronie vwużytkowe.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Beniamin Filip. Związki podzielone, protestujący rodzice rozczarowani. Prezydent podpisał reformę edukacji. Zmarł wybitny socjolog, profesor Zygmunt Bauman. W tym serwisie też Barcelona i bary czy kawiarnie bez Wi-Fi. Reforma edukacji podpisana przez prezydenta. Od września wracają 8-letnie podstawówki, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika, będą jeszcze 2-stopniowe szkoły branżowe i szkoły policjalne. Gimnazja mają zostać wygaszane i we wrześniu 2019 roku już ich nie będzie wcale. Plany reformy wywołują od miesięcy liczne protesty samorządowców i rodziców. Nauczyciele związani z ZNP przygotowują strajk generalny na początek marca. A szef związku Sławomir Broniarz przypomina też, że związek nadal chce ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy, o którym mówił jeszcze przed podpisem prezydenta. To nie zmienia także stanu rzeczy, że podpisanie przez prezydenta tej ustawy nie wstrzymuje także działań związku, znaczy ZNP, związanych z ogólnonarodowym referendum. Wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński uważa, że źle się stało, iż prezydent podpisał ustawę. Ja nie twierdzę, że nie należy różnych rzeczy zmieniać, tylko edukacja nie znosi rewolucji. To, co jest proponowane, to jest rewolucja i to rewolucja, która no niestety bardzo źle robi dzieciom. Decyzja prezydenta krytykuje też organizacja Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji. Ubolewamy nad tym, że Andrzej Duda nie wysłuchał głosu nie tylko rodziców, ale także nauczycieli i ekspertów. Tą decyzją pokazał, że cel polityczny jest ważniejszy niż dobro dziecka, oceniła przedstawicielka organizacji Dorota Łoboda. Ale z podpisania ustaw cieszy się Oświatowa Solidarność. Jej szef Ryszard Pruksa uważa, że reformy w edukacji powinny ruszyć jak najszybciej. Wszyscy się teraz, no bo to jest wygodne opozycji, koncentrują nad gimnazjami, ale zwracam uwagę, że ta dobra jakość gimnazjów w ogóle się później nie przekłada, a wręcz wszystkie osiągnięcia gimnazja przepadają w następnym etapie edukacyjnym młodzieży, czyli w szkole średniej. A myśmy dokładnie zniszczyli szkolnictwo zawodowe, ogólnokształcące. Sama likwidacja gimnazjów ma kosztować 590 milionów złotych. Nie żyje Zygmunt Bauman, wybitny polski socjolog, filozof, eseista, autorytet. Informację podała jego żona Aleksandra Kania. Bauman był twórcą głośnej koncepcji postmodernizmu i płynnej nowoczesności. Badał i opisywał teorię kultury. Jego student, socjolog profesor Ireneusz Krzemiński, powiedział Trójce, że zapamięta profesora Baumana jako otwartego człowieka, który w niezwykle ciekawy sposób opisywał rzeczywistość. Ta płynna rzeczywistość jest po prostu kompletnym zaprzeczeniem tego świata, struktur, świata, w którym występują klasy skonfliktowane obiektywnie, które budują nie dające się ominąć struktury społeczne, tak jak to jest właśnie w komunistycznej, marksistowskiej ideologii. Więc właściwie jego twórczość jest w tym sensie zaprzeczeniem tego, co kiedyś głosił. W jednym z wywiadów Bauman uznał śmierć za jeden z najważniejszych problemów filozoficznych. Jednocześnie sam wobec niej zachowywał epikurejski dystans. Nie mogę nawet wyobrazić sobie mojej własnej śmierci, mówił. W dniu swoich 85. urodzin Bauman odebrał złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Zygmunt Bauman zmarł w Lidz, miał 91 lat. Gdańska prokuratura dysponuje już wstępną opinią sporządzoną po sekcji zwłok syna Lecha Wałęsy Przemysława. Wynika z niej, że do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie i nie było to samobójstwo, powiedziała Trójce rzecznik prasowa Gdańskiej Prokuratury Okręgowej Tatiana Paszkiewicz. Prokuratura uzyskała wstępną opinię sądowo-lekarską, w treści której wynika, że do śmierci nie przyczyniło się działanie osób trzecich. Jest to wstępna opinia sądowo-lekarska. Prokuratura czeka na ostateczne ustalenia. Śledcze między innymi na prośbę rodziny nie ujawniają przyczyny zgonu. Ciało Przemysława Wałęsy znalazł wczoraj wieczorem jeden z członków jego rodziny. A na koniec niecodzienny pomysł z Hiszpanii. W Barcelonie coraz częściej trafić można do baru czy kawiarni bez Wi-Fi. W ten sposób ich właściciele chcą zachęcić klientów do rozmowy. Mario Gomez, właściciel barcelońskiego baru, zdecydował o wyłączeniu bezprzewodowego internetu, gdy zobaczył w gazecie dowcip rysunkowy. Dziecko pytało w nim matkę, czy telefon komórkowy należy położyć na stole po prawej czy po lewej stronie talerza. Myślę, że to dobry sposób na zwalczanie wyobcowania społecznego, na jaki często skazuje nas technologia, mówił polskiemu radiu Mario Gomez. Jak wynika z grudniowego sondażu, Hiszpanie spędzają przed komputerem więcej czasu niż przed telewizorem, a 57% społeczeństwa codziennie rozmawia online. To o 20% więcej niż wynosi średnia krajów Unii Europejskiej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport w Trójce i Adam Malecki. W rajdzie Dakar rozpoczął się drugi tydzień ścigania. Dzisiaj zawodnicy jadą w siódmym etapie, którego trasa została zmieniona ze względów na złe warunki pogodowe. Zmiana ta wpłynęła także na brak możliwości śledzenia na żywo wyników rajdu. Wiemy już na pewno, że 160-kilometrowy odcinek specjalny tradycyjnie najszybciej przejechali motocykliści. Wygrał Amerykanin Ricky Brabec, drugi był Portugalczyk Paulo Gonçalves, a trzeci Brytyjczyk Sam Sunderland, który jest zresztą liderem w klasyfikacji generalnej i ma aż 17 minut przewagi nad drugim Quintinillą. Świetne wysokie miejsce dzisiaj Adama Tomiczka był 15. Oczekujemy na przyjazd także kierowców quadów z Rafałem Sonikiem i samochodów. Te już są na trasie. Pierwszy ruszył Sebastian Leb, za nim Nani Roma i Stefan Peterancel, a także Kuba Przygoński, który przecież w klasyfikacji generalnej zajmuje 6. miejsce. Dużo łatwiej śledzić dzisiaj to, co dzieje się w Zurychu. W TVP Sport trwa właśnie transmisja gali FIFA, podczas której zostanie ogłoszone, a właściwie potwierdzone nazwisko Ronaldo. Cristiano zostaje najlepszym piłkarzem 2016 roku. Na sali jest także Antoine Griezmann, brak za to Lionela Messiego. Nie oszukujmy się, Francuz szans większych na zwycięstwo nie miał od początku, ale Argentyńczyk miał, no ale wykiwał wszystkich i nie dotarł. Powód, jak to ujął klub FC Barcelona, ze względów na zobowiązania służbowe. Messi przygotowuje się do meczu rewanżowego Pucharu Króla przeciwko Athletic Bilbao. Nie ma też z tego samego powodu innych gwiazd dumy Katalonii, Urugwajczyka Suareza i Brazylijczyka Neymara. Okazję do komentowania wyczynów najlepszych sportowców Polski i świata miał podczas swojej kariery Bogdan Tuszyński, długoletni dziennikarz Polskiego Radia. Dziś nestora dziennikarstwa sportowego pożegnano na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. W imieniu redakcyjnych kolegów żegnał go wychowanek radiowo-telewizyjny komentator Włodzimierz Szaranowicz. Stworzył pan piękny dom polskiego sportu, w którym obok ukochanych pana kolarzy, polskich olimpijczyków, sportowców czasu wojny, znaleźli spokój i miejsce ich piewcy, dziennikarze. Czesław Lang, wicemistrz olimpijski, dyrektor Tour de Pologne. Bogdana Tuszyńskiego wspominam już jako mały chłopak, kiedy słuchałem jego relacji z wyścigu pokoju. Halo, tu helikopter, tu helikopter. Agata Tuszyńska. Ojciec kochał to, co robi. Kochał sport, kochał kolarzy. Był niesamowity. 29 sierpień 1973 rok. Lucjan List, Ryszard Czurkowski, Stanisław Przazda i Tadeusz Wytnik wywalczyli za naszych barw tytuł Mistrza Świata. Klasyka komentatorska i potem po takich relacjach z wyścigu pokoju wyskakiwało się na podwórko i grało się od razu w kapsle. Kapsle. Z koszulkami kolarzy. Flagami. Wszyscy, no wiadomo. To były wiadomości sportowe. Jeszcze mały suplement, bo coś wiesz, jak sytuacja dla bojerowców wygląda? Na pewno dobrze. Dzisiaj widziałem tutaj na Agrykoli, biegali jacyś Portugalczycy śmiejąc się i ciesząc, że mogą biegać po lodzie. Ja bym się nie zdecydował. A biegali w maseczkach czy bez? Bez, chyba nie to dotarł. Portugalczycy nie wiedzieli, tak, że mamy tak podwyższony poziom smogowy. No to spójrzmy na Mazury. Wczoraj po raz pierwszy tej zimy miałem kontakt z lodem i bojerem. No niestety zabrakło to, co jest najważniejsze, czyli wiatru we włosach. No ale jest nadzieja, że może coś się ruszy, no bo lód jest, wiatr lada dzień może się zerwać. Jestem pełen nadziei. No tak stopniowo. Najpierw były bojery, nie było lodu i wiatru. Teraz mamy już bojery, jest lód, a za chwilę przyjdzie jeszcze wiatr. No jakby tak zrobić Mistrzostwa Świata bojerowe, przecież mamy Mistrzostwa Świata. Nie, na Mazurach to byłoby coś. No fajnie, fajnie. Może ta zima będzie taka, że na bojerach będzie można śmigać. Tej nocy no, mróz tęgi, bo na południu może spaść temperatura do minus 20 stopni, w centrum minus 15, na Pomorzu minus 6. Ale lokalnie temperatura na południu może spadać nawet do minus 27 stopni. Jutro w ciągu dnia sporo słońca, tylko na wschodzie i na południu więcej chmur i tam niewykluczone niewielkie opady śniegu. Temperatura w ciągu dnia od minus 9 stopni na wschodzie i na południu do minus 3 na zachodzie i na Pomorzu Gdańskim i do minus 1 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji poniedziałkowej, popołudniowej, smogowej. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz i Robert Kantra. Dziękujemy i do usłyszenia. Do jutra, a już za chwilę Anna Gacek. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Am I too needy? Am I too eager? I don't know, I don't know, I don't know, I don't know what this is, but it doesn't feel wrong. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know what this is, but it doesn't feel wrong. Did you hear me say it? Say yeah. Did you hear me say? I say something loving. I can't hold it inside. The thrill of affection is only getting stronger. Say something loving. W bardzo wolnym tłumaczeniu powiedz coś miłego. Same miłe rzeczy mam do powiedzenia. Przede wszystkim dobry wieczór. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Witamy w Aksamicie. To jest dla mnie szczególna audycja, ponieważ pierwsza na żywo w nowym roku po krótkich wakacjach. Już przyznam, że stęskniłam się nieco za tym miejscem, więc z tym większą przyjemnością mówię wam dzisiaj dobry wieczór i przy okazji składając wam najlepsze życzenia wszystkiego, czego sobie wymarzycie w tym nowym roku. Roku oczywiście, jak zawsze, pełnym muzycznych obfitości i tych nie zabraknie już w tym wydaniu audycji. Zresztą od jednej takiej rozpoczęliśmy. To Say Something Loving to nagranie, które zwiastuje nowy album, trzecią płytę zespołu XX. Płyta I See You ukazuje się w ten piątek i coś mi mówi, że piątek 13 nie przyniesie im pecha. W przyszłym tygodniu XX w roli głównej w Aksamicie będą naszymi gośćmi. Będzie muzyka z nowej płyty, a także wszystko to, czego słuchali, kiedy pracowali nad tym albumem i bardzo szczodrze dzielili się swoimi ulubionymi utworami, których wtedy słuchali, a później już o tym, dlaczego to właśnie była taka ścieżka dźwiękowa tej pracy, mnie opowiedzieli, więc będzie to taka tablica nastrojów XX w przyszłym tygodniu w Aksamicie, ale nie uprzedzajmy zdarzeń. Dziś także mnóstwo atrakcji. O 19.30 Artur Rojek, kolejne ogłoszenia off festiwalowe, po 20 w roli głównej David Bowie, bo oczywiście pamiętamy. Did the world get a little bit colder? No wiser, just a little bit older. So slow we were bound to fall over. Did the heart grow a little bit harder? Too much, too late, too far, too gone. But wasn't it kind of wonderful? Wasn't it kind of wonderful, baby? Wasn't it? Horizon, be at dawn, I'm searching for the sunrise. Remember when you put the stars into my eyes? Oh, wasn't it kind of wonderful? Wasn't it kind of wonderful, baby? Wasn't it kind of wonderful, wonderful? You can trip, flick a switch, negative, break the circuit between us, but electricity lingers in our fingers. Mam taki zwyczaj, że na wakacje zabieram ze sobą zawsze bardzo niewiele muzyki, dlatego by później tych kilka wybranych płyt kojarzyło mi się już zawsze z tym czasem i z tym miejscem. I na te wakacje także spakowałam tylko kilka albumów i wśród nich był i ten, bo okładka wydała mi się jakoś ciepła, tropikalna i zachęciła mnie do tego, by właśnie tę płytę wybrać do tej mini kolekcji, a ta płyta jeszcze tajemnicza to Blood, wydany w 2015 roku. Drugi album Lien La Havas, płyta niezwykle subtelna. Mam wrażenie, że to taka starsza siostra płyty, którą tak wiele osób zachwycało się w ubiegłym roku, czyli płytą A Seat at the Table Solange, bo to podobnie tkane dźwięki, podobne subtelności, podobne wrażliwości, bardzo kobieca i bardzo aksamitna, cokolwiek to znaczy, muzyka. W ogóle w aksamicie w tej pierwszej godzinie podglądam teraz na przygotowane utwory mocno kobieco, no ale jak tu nie grać takich pięknych nowych piosenek? So lily, lily, so tenderly, when my and my dreams left them, seeming fake, dark with sun in their greed. Your eye of the dream unbinding my head with my head while enclosed in your violet grace. So lily, so tenderly, when my dreams reflect them, seeming fragrant. Violet grace. Soul Lilies to zapowiedź nowej płyty Julie Holter, płyty zatytułowanej In the Same Room. Ukaże się w marcu i jest zapisem dwóch dni spędzonych w słynnych nowojorskich rock studios, londyńskich, przepraszam, studio rock. Tam artyści związani z zasłużoną wytwórnią Domino zamknęli się albo będą zamykać na krótki czas po to, by zarejestrować materiał na żywo, ale w studiu, i później te płyty ukażą się jako cały wydawniczy cykl, no i właśnie w jego ramach między innymi Julia Holter. aksamit@polskieradio.pl podaje ten adres, ponieważ już przyszły pod ten właśnie adres zapytania, czy będzie dzisiaj Kate Bush i czy ta tradycja grudniowa przechodzi na nowy rok. Oczywiście, że będzie. Zachęcam do korespondencji w każdej innej sprawie, bo ta będzie rozwiązana już za chwilę. Jestem także na Facebooku. A jeśli chodzi o Before the Dawn, wydany w ubiegłym roku zestaw trzech płyt dokumentujących wszystko, co działo się w Londynie podczas występów Kate Bush na tej właśnie trasie Before the Dawn, to czas już w aksamicie na płytę numer 2. Akt drugi tego zjawiskowego przecież przedsięwzięcia rozpoczyna się od And Dream of Ship. Little light shining, little light will guide them to me. My face is all the time, my face is all the time. If they find me racing wild horses, they'll not take me for a boy. Let me be weak, let me sleep and dream. Before the Dawn, początek płyty numer 2 Kate Bush and Dream of Sheep. Mówiłam wcześniej o tym, że płyta Lian La Havas Blood, którą zabrałam ze sobą na wakacje, przywołała dobre i bardzo takie ciepłe, czy wręcz gorące skojarzenia swoją okładką, ale w takie dni jak dziś, zimne i mroźne, fani muzyki mają też inne sztuczki i sposoby, by pomyśleć o czymś ciepłym i mocno rozgrzewającym i wyobraźnie, i często ciało, no bo festiwale najczęściej jednak odbywają się latem. Ten, o którym za chwilę będziemy mówić, ma szczęście do pogody. Przypominam sobie jedną wielką ulewę, a reszta to tylko deszczyk, który coś urozmaica, ale lepiej na temat pogody i nie tylko z pewnością, bo jest największym ekspertem w temacie wszystkiego, co związane z OFF Festiwalem, wypowie się Artur Rojek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pamiętam tą ulewę, to był, o ile to ta sama ulewa, ale ta największa chyba była w 2009 roku podczas koncertu zespołu Miłość. Tak, wtedy nie kochała nas pogoda na OFF-ie. Tak też zresztą zaczęła się ta historia, która potem miała swój finał na ekranach kinowych, historia zespołu Miłość. To rzeczywiście była jedyna taka edycja, na której deszcz dał nam popalić, to nie tylko w trakcie festiwalu, ale też przed festiwalem. Ja pamiętam, że przed festiwalem ta ulewa była tak mocna, że w momencie, kiedy wszedłem na tą polanę, która tam na tym kąpielisku Słup na Mysłowicach była polaną przed sceną leśną, to poczułem, jak zapada mi się noga do błota po kolana. I nie wiem, czy sobie przypominasz, ale na całym tym terenie były poustawione takie prowizoryczne drewniane podłogi, tak, żeby ludzie mogli się poruszać. Jest takie podłogi ze ścieżkami, typu większy fragment, na którym mogli stać ludzie, chodniczek do kolejnego większego fragmentu, bo cały ten teren to było jedno wielkie błoto. Ale przeżyliśmy to, to była zresztą bardzo fajna edycja, na której jednym z headlinerów w Polsce wtedy jeszcze bardzo mało znanym był zespół The National. To prawda. I to był ich pierwszy koncert w Polsce. To prawda. Z pogodą festiwalową jest trochę tak, kiedy nie jest najbardziej korzystna, że daje popalić w czasie festiwalu, ale potem pozostawia mnóstwo wspomnień i anegdot i jakoś myśli się o tym dużo, dużo cieplej niż wtedy, kiedy właśnie w tym błocie czy deszczu stało się marzło i tak dalej. Ale ona jest z reguły największym problemem bardziej dla organizatorów niż dla uczestników, wydaje mi się. Albo inaczej, większym problemem dla organizatorów niż dla uczestników, bo ja jako organizator czy jako osoba odpowiedzialna za program bardziej martwię się chyba pogodą niż ci, którzy na festiwal przyjeżdżają, bo oni przyjeżdżają z takim nastawieniem, że czy deszcz, czy słońce, to i tak będzie fajnie. I z reguły tak jest. Jestem zupełnie spokojna, że OFF Festiwal pulę pecha i nieszczęść wyczerpał w ubiegłym roku już do dna, więc w tym myślę, że pogoda będzie wspaniała. No i oczywiście to, co najważniejsze, czyli line-up. Powiedz, kogo dzisiaj oficjalnie dołączamy do składu tegorocznej edycji? No to jest dzisiejsze ogłoszenie. Muszę przyznać, że jest takim, które bardzo mocno przeżywam. Od czasu do czasu zdarzają się takie, które rosną gdzieś w moim sercu i myślę, że też spowodują duże poruszenie wśród wszystkich fanów o festiwalu, fanów muzyki alternatywnej. I ten dzisiejszy zestaw, który składa się z bardzo wybitnych, bardzo oryginalnych, odważnych, wpływowych zespołów, jest taką informacją, która na pewno nie pozostawi nikogo obojętnym. Więc z ogromną dumą jestem, jest mi miło ogłosić, że zespołami, które zagoszczą na OFF Festiwalu w Katowicach pomiędzy 4 aż 6 sierpnia, kolejnymi zespołami, będzie amerykańska legenda muzyki alternatywnej, formacja Shellac, która pojawi się w Polsce bodajże chyba po raz drugi w historii, ale po raz pierwszy na festiwalu. Zespół, który gra niezwykle rzadko, ich trasy są jakoś specjalnie nieanonsowane. Trudno dostępny zespół. To były starania kilkuletnie, ale udało się w tym roku. W 2017 roku na OFF Festiwalu wystąpi formacja Shellac. Kolejna grupa to zespół, którego filarem jest Jeff Burrows z formacji Portishead. Jego druga formacja, zupełnie inna niż to, co robi w Portishead. Bardziej bliska crowd rockowi czy takiej awangardowej, eksperymentalnej muzyce elektronicznej jest grupa, która nazywa się Big. Zespół Big, kolejnym zespołem, który wystąpi na festiwalu. Kolejny człowiek, też legenda, człowiek, który wpłynął na pokolenie wielu, na wielu muzyków, na wiele zespołów. Osoba, do której inspiracji przyznają się takie zespoły inne jak Sonic Youth, Viola Tango, Beck, czy Tom Waits. Fanem był też Kurt Cobain z zespołu Nirvana. Zresztą od niego wszystko się wokół tego człowieka zaczęło, bo istniał jakiś czas przed Nirvaną, ale to Kurt Cobain był tym, który po raz pierwszy wystąpił w koszulce, na której znalazło się nazwisko Daniela Johnsona. Daniel Johnson na Off Festiwalu to też postać, o którą starałem się przez kilka ostatnich lat, ale z różnych względów nie udawało się. W tym roku zakończyło się to sukcesem i cieszę się z tego bardzo, bo to niezwykła postać, bardzo oryginalna, wyjątkowa, mająca ze sobą wiele świetnych płyt, świetnych piosenek i myślę, że nie lada gratka dla wszystkich fanów muzyki alternatywnej. Kolejna formacja, a w zasadzie projekt człowieka, który nazywa się Simon Cox, to Silver Up, to dla wszystkich miłośników eksperymentalnej elektroniki, tak samo legendarny zespół, który w ubiegłym roku wydał po 19 chyba latach przerwy nowy, świetny album pod tytułem Climbing to a Dream. Silver Apples to kolejna formacja i na koniec zawsze co roku staramy się dbać o fanów metalu. Jest taki jeden zespół, który chodził mi po głowie przez ostatnie rok, dwa lata. Zespół, który pochodzi z zachodniego, północno-zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, a konkretnie z miasta Olympia w stanie Washington, który zresztą w takim swoim założycielskim, w takiej założycielskiej zasadzie, nie wiem, informacji swojej na temat swojej działalności napisał, że chodzi im o to, żeby przekazać siłę i energię krajobrazu Northwest Pacific, ale za pomocą dźwięków. Tym zespołem jest formacja, która nazywa się Walls in the Throne Room. A więc od początku. Formacja Shellac, brytyjski zespół Big, Daniel Johnston, Silver Apples i Walls in the Throne Room. To artyści, którzy w tym roku pojawią się na Off Festiwalu. Czyli zdaje się, że stała mieszanka, coś nowego, coś kultowego i coś metalowego. Tak. Zatem dodajemy te nazwy do coraz bardziej imponującego line-upu tegorocznej imprezy. Ciebie już wiem, że zapraszam na początku lutego z kolejną porcją ogłoszeń. Z przyjemnością. Już się zapowiedziałem wcześniej. To teraz już jest nie do odwołania. No i cóż, wyczekujemy z takimi wiadomościami, z jeszcze większą niecierpliwością lata. Między innymi tam właśnie w Katowicach. Dziękuję. Wszystkich informacji szczegółowych o naszym festiwalu dowiecie się na naszej stronie off-festival.pl albo na naszych serwisach społecznościowych na Facebooku, Twitterze czy innych miejscach, za pomocą których się z wami komunikujemy. Także będzie nam miło was gościć między 4 a 6 sierpnia, a do kolejnych zespołów wracam 6 lutego. Znakomicie, zatem do widzenia i do usłyszenia, bo to już dziś na tyle, jeśli chodzi o wieści. Została nam tylko muzyka. Jeśli pozwolisz, ja z tego dziś ogłoszonego line-upu wybieram Daniela Johnstona. Z przyjemnością. Artur Rojek, bardzo dziękujemy. She's so precious. She's so luscious. Head bed in the world. Spinning round the world. She's the kind of girl you've seen a thousand times before. And how often that you'd hope she'd open up the door. She's a foxy girl, and she knows just how to please. She brings out the man inside of me. And the stars shine bright on a dark Texas night. She brings out the man inside of me. And my mind unwinds, she's so very kind. And I swear melting on the floor. Her eyes look at you. You don't know what to do. But she seems to understand everything you're thinking of. Your words are lost in conversation, passing from your lips. And all the time you're looking at her, struggling with your wit. She's a foxy girl, and she's sure to rack your brain. She's a girl who might just drive you sane. The stars shine bright on a dark Texas night. And she's as sweet as candy cane. And your mind unwinds, she is so very kind. And you'll swear you're melting on the floor. So precious. She's so luscious. She could make you happy. She could set your soul free. She's the only one you've ever talked to this way. And all of a sudden you may find you have something new to say. She's a foxy girl, don't you know you love her so? It makes you feel like letting go. And the stars shine bright on a dark Texas night. Don't you know she loves you so? Foxy Girl, Daniel Johnson z płyty Fun. Artur o tym wspominał, o tej popularności, jaką muzyk zdobył, kiedy w koszulce z jego wizerunkiem pojawił się Kurt Cobain, a wtedy w latach 90. Wszystkim wytwórniom amerykańskim wydawało się, że czego dotknie się Cobain i powie, że to jego fascynacja czy jego idole, to jest zespół, który natychmiast jest namaszczony tym złotym dotykiem multiplatynowego wykonawcy i sam też sprzeda się w imponującym nakładzie. I tak właśnie ten niszowy dotąd artysta wylądował w katalogu wielkiej, prężnej wytwórni. Wydał dla nich właśnie tę płytę, album Fun. No i to nie było fun, ani fany, bo płyta okazała się być komercyjną katastrofą i kontrakt z Porozumieniem i z pewnością ulgą obu stron został błyskawicznie rozwiązany. Zostańmy jeszcze przez chwilę w 1994 roku. Wait a stay. Thank you. So This Is Goodbye, a wcześniej Little Star. Dwa razy z płyty And She Closed Her Eyes z Tina Nordenstam. Do 20 w Aksamicie jeszcze Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. W tle już słyszymy efekt spotkania muzyków na warsztatach. Zatem jest płyta i Pure Face Ensemble w składzie. Prowadzącym był Hugo Reis, na perkusji Adrian Kondratowicz, Przemysław Bartoś na gitarze basowej, Paweł Swiernalis, gitara i chórki, Mateusz Franczak, saksofon, Marta Tykarska, trąbka, Michał Peszkę, perkusjonalia i moja skromna osoba, gitara, trochę elektronicznych bitów. Czyli Karol Schwarz. To zacznijmy od podstaw. Dziś opowiemy wam kilka historii. Jest taki festiwal, Space Fest, który odbywa się już od 5 lat i przy okazji tego festiwalu, który skupia się na muzyce shoegaze'owej, space rockowej, psychodelicznej, odbywają się warsztaty muzyczne. Przez 4 dni grupa muzyków siedzi w sali w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku i lokalni muzycy, również też z Polski, spotykają się z zaproszonym gościem z zagranicy i przez 4 dni tworzą materiał, który później jest nagrywany i później wydawany. Na płycie 10 utworów, które trudno od siebie oddzielić, bo jest to raczej podróż w taką kosmiczno-gitarową przestrzeń. Powoli. Nie spieszymy się. Te wszystkie utwory się przeplatają, przenikają i też skupiamy się na jednym chwycie. Mieliśmy taki pomysł, żeby cały czas grać jeden chwyt i tutaj nawet tytuły mówią same za siebie. One chord czy We would not change a chord. Hugo Reis, jak miksowałem tą płytę, mówił, że najbardziej mu się podobają te plamy, które są między utworami i faktycznie przy wielokrotnym słuchaniu płyty te przejścia, czyli też takie zawieszenia są, wydaje mi się, najciekawsze dla mnie. Są melodie, są takie szkice piosenek, powiedziałbym, no bo to trudno nazwać piosenką, coś co ma 8 minut, ale te melodie później znikają i zostaje taka czysta faza, powiedzmy, czyli ta pure face. Jeśli chodzi o 5. edycję, to wszyscy byli zauroczeni tą atmosferą. Mieliśmy materiał gotowy już tam 1., 2., a potem sobie szlifowaliśmy tylko różne partie, pisaliśmy teksty i no wszyscy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni. No, Hugo Reis jest bardzo pozytywną postacią, bardzo mądrym człowiekiem, także tutaj ta energia jego świetnie emanowała. I tak płyną dźwięki na płycie Pure Face Ensemble 5. Więcej znajdziemy na www.nasiono.net i www.spacefest.pl. Zapraszamy do reklamy. W biznesie często czeka się na okazję. O, i ona właśnie się nadarza. Trwa zimowa wyprzedaż w Orange dla firm. Na przykład Samsung Galaxy A5 jest teraz tańszy nawet o 500 zł w pakiecie z internetem Orange Światłowód i 2 kartami SIM bez limitu. Dołącz do sieci numer 1. Zapraszamy do salonów Orange. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić.